міты, актуалі і сантыменты. Ці на жаль, ці на радасць, не ведаю, але падобна, што я апошні сведка нашага сямейнага міту пакутаў. Унукам маім гэта ўжо не цікава. На веку кожнага пакалення пэўныя міты адміраюць, пэўныя дадаюцца. І ў кожнага народу ёсць свае пакутніцкія міты, гераічныя. Усё гэта абавязкова. У век лічбавых носьбітаў інфармацыі успаміны ў выглядзе здымкаў, фільмаў, аўдыёзапісаў пры ўсёй сваёй дакладнасці будуць бяднейшыя за нашыя папяровыя, вербальныя. Яны ператворацца ў экшн-кліпы і ілюстрацыі. Мне шкада нашых наступнікаў. Для кожны аўтар я зведаў мукі, шукаючы заголовак для сваіх нарысаў. Некалі прачытаныя на свабодзе нататкі на блізкую тэму я назваў «Пошукі свайго выраю». Сёння праз 3 гады гэтая назва здаецца мне занадта рамантычнай. Дарэчнай здалася мне назва, якую чытач бачыць на вокладцы. Малазнаёмае для сярэднестатыстычнага беларуса слова «шыболіт» – это іўрыт. Усяго толькі наша сімвалічная характарыстык і, магчыма, нашае наканаванне. Зрэшты, Байран і Пушкін дазвалялі сабе ўжываць гэтае слова ў іранічным сэнсе, апісваючы істотныя нацыянальныя архетыпы ў як бы лёгкім жанры. У 10 раздзеле Яўгена Анегіна Пушкін называе расейскім шыбалетам слоўца «авось». А вось, о шыбалет народны, тебе б я оду посвятил, но стихоплет великородный меня уже предупредил. Ну, тут Пушкін мае на ўвазе князя Вяземскага, які ўжо гэтаму слову прысвяціў цэлую паэму. Байран таксама згадваў пра шыбалет, апісваючы свайго тыповага героя. Ну, Байран, пэўна, пісаў і вымаўляў шыболет. Пушкін сказаў шыбалет, каб захаваць рытмічную карціну верша. Дык вось што ў Байрона. «Joan, who did not understand a word of English, save their shibboleth, god damn!» Joan не разумеў ніводнага слова па-ангельску за выключэннем іхнага шыболету «god damn!» Гэта я тлумачу значэнне ангельскіх радкоў. Можна паспрабаваць без высілак і прычынна-выніковых сувязяў пагаварыць лёгка пра сур'ёзныя рэчы. Назва можа трактавацца і як развітанне аўтара з беларусцю. Мікіта Іліч Талстой, які гадоў 40 таму быў маім афіцыйным апанентам на абароне дысертацыі, прысвечанай блізкароднаснаму білінгвізму, расказаў містычны выпадак, як адна вёска перастала спяваць народныя песні пасля таго, як сталічны фальклорыст запісаў на прасягу году усе спеўныя абрады, а раённы радыёвузел потым у наступны год у прывязцы да адпаведнай даты перадаў гэтыя запісы. Вось так, сказаць і потым знікнуць у нябыт. Ад прыроды я чалавек сентыментальны і чуйны, нават да хваравітасці чуллівы да слова. Гэта ўсё ад маці і паэтычных краявідаў, сярод якіх я пражыў першыя гады жыцця. Край зубчаты бору і сінія смуга палёў цешылі маё вока штодня. Калі я згадваю алегарычнае брылёўскае «глядзіце на траву», яно знаходзіць сузіральны і мілы майму дзіцячаму сэрцу працяг з іншага аўтара. Там мурашы пасуць атары зялёнай тлі, як пастухі. Паства на сваіх і чужых радоўках была маім послухам і паэтычнай часткай жыцця. Калі б мая маці вучылася, яна, пэўна, стала Раменам Ролянам, а сябе я заўсёды пачуваў бы трошкі Жанам Крыстофам. У сталым узросце, калі я ўжо быў сапсаваны заходняй цывілізацыяй, у маёй памяці пачалі ажываць, як пры ЛСД-терапіі, нейкія іншыя з халодна-фіялетавага спектру эпізоды. Помніцца, калі я гутарыў са Светланай Алексіевіч як інфармант для чарнобыльскай малітвы і ўсё яшчэ недапісанай аўтарскай кнігі пра каханне, я мусіў сабе прызнацца, што ёсць нешта такое ўва мне ад парфюмера. Парфюмер – гэта герой роману Зюскінда «Парфума», напісаны ў 1985 годзе. Гэта быў еўрапейскі бестселер на працягу 20 гадоў. Калі я чытаю інтэрв'ю, дзе Светлана анатамізуе загадку кахання, жыцця, смерці, рэлятывізм нехрысціянскага ў маім разуменні, не прыгадваюцца некаторыя рухі маёй дзіцячай душы, якія я цяпер успрымаю зусім інакш, чым гэта было ў дзяцінстве. Атрымліваецца нейкі такі здвоены фокус, што дае відзежы, пры якія жанр аўтабіяграфічнага эсэ нават не дазваляе пісаць. Я тады пытаю сябе, ці варта лезці ў падсвядомасць дзеля разумення не толькі як, але і чаму. Амбівалентнае, дваістае разуменне і выклад згадваных падзеяў мінулага непазбежны недахоп, ну але адначасна і шарм мемуарнага жанру. Самае фальшывае ў успамінах – чорна-белае маніхейства, калі аўтар ужо тады разумеў, што непрыемна чытаць і не завуалявана цынічнае прызнанне слабога чалавека. Гэтыя нататкі для тых, хто збольшага ведае Беларусь. Чалавеку далёкаму яны не цікавыя. Тут, на жаль, не можа быць далёкіх прасторавых экстрапаляцыяў. Гэта спроба праз успаміны лепш спазнаць сябе, час і тых, з кім цябе жыццё сутыкала, яго вялікасць выпадак. Хаця маё жыццё разгортвалася ў турбулентным часе, і я нібыта быў калі-небудзь не самай шараговай фігурай у цэнтры падзеяў і нават нешта вырашаў. Аналізуючы мінулае, я бачу, што мы ўсё ж схільныя перабольшваць ролю знешніх абставінаў. Мне даволі часта прыходзілася ўцякаць ад абсурдных абставінаў часу, перадольваць іх, але ўсё ж свой выбар я кожны раз рабіў сам на ўсіх жыццёвых станцыях. Такіх станцыяў, паводле маіх рэтраспектыўных падлікаў, набралася аж 17. З іх толькі ў двух выпадках я быў пазбаўлены выбару. Зрэшты, згледзячы экзістэнцыі, адзін выбар у чалавека заўсёды ёсць. Добраахвотны адыход з гэтага жыцця, ну тое, што называюць самазабойствам. У гэтым сэнсе ў маіх успамінах няма нічога эпахальнага. Проста прыватныя выпадкі з прыватнага жыцця, калі нават гаворка ідзе пра падзеі, вядомыя ў грамадстве.